Rekao je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, prenesite od mene makar jedan ajet. A rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ako govori ljepše od onoga koji poziva Allahu i dobra djela čini i govori ja sam doista musliman. Studio Tauhid, Islamska omladina, Beč. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbijaj wal mursalin, Muhammed ibn Abdillahi l-Amin, wa ala alihi wa sahbihi wa salam, tasliman kathira. Danas, inša Allah, nastavljamo sa jednim zanimljivim poglavljem vezanim za namaz, a to je poglavlje o ezanu i ikametu. Poglavlje o ezanu i ikametu. Pozivam vas da strpljivo saslušate. Inša Allah, ima dosta korisnih stvari. Prvo, šta je ezan? Ezan. Ezan. U arapskom jeziku ezan je, nije poziv, nego obavijest, oglašavanje, oglašavanje. Ezan je oglašavanje. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala za oni koji ne ostave kamatu, fa'zanu bi harbim min Allahi wa Rasuli. Obavijesti, objavili ste, fa'zanu, dali ste ezan, dali ste, oglasili ste rat Allahu i Allahovom poslaniku time što i dalje uzimate kamatu, što niste ostavili kamatu. Znači, obavijest. Dobro. Šta je u šerijatu ezan? Ezan je u šerijatu obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala zikrom kojim se oglašava ulazak namaskog vremena. Ulazak namaskog vremena. Ili oglašava se namaz. Oglašava se namaz. To je ezan. Dobro, a šta je ikamet? Ikame je od kame, znači stojati. Ikame učiniti da stoji. Znači, uspostaviti. Ikamet znači uspostavljanje. Je li tako? Ezan je oglašavanje ulaska vremena. Znači, ušlo je vrijeme. Ali još nije uspostavljen namaz. A ikamet se uči kad se uspostavlja namaz. Kad se uspostavlja namaz. Znači, isto tako, ikamet je oglašavanje uspostavljanja namaza. Ezan je oglašavanje ulaska namaskog vremena. A ikamet je oglašavanje uspostavljanja namaza. Znači da tad namaz počinje. Šta je bolje? Ezan ili ikamet? Ezan je bolje. Zato što je ezan, znači uči se za šire obavještenje. I javan je, javni, znači za poziva sve na namaz. A ikamet, samo one koji su već došli, ta okupi da stupe u namaz. Allah najbolje zna. Drugo pitanje, šta je bolje između ezana i ikameta i imameta? Šta je bolje? Mujezin što radi, uči ezan i ikamet ili imamet? Ha? Šta je bolje? Imamet. Što je bolje imamet? Farz je jezan. A, mujezin je bolje. Imali ste tu lekciju? Gdje ste imali tu lekciju? Bila ovdje. Znači, učenje ezana je, Allah najbolje zna, bolje. Jer u tome, znači, pozivanje tom javnom ispoljavanju javnoj manifestaciji namazu. Jednom od stubova stubova islama. Neko će reći da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekr, da su oni svi bili imami, a niko nije bio mujezin od njih. Nemamo, dakle, to je zato što su oni bili zauzeti time, ali imamo tekstove hadisa koji govore o fadlu ezana, o vrijednosti ezana, o onoga ko uči ezan i tako dalje. Šta je ezan? Sunnet, mustahab, vađib. Šta je ezan? Vađib. Znači, mora se učiti ezan. Vađib. Dobro. Šta je dokaz? Kakav je vađib? Prije, prvo da pitamo kakav je vađib. Vađib svakog muslimana. Fard. Imamo fard ajn i fard kifaje. Šta je ovo? Fard ajn ili je fard kifaje? Fard kifaje. Kad bi bio fard ajn, onda sve ovdje što nas ima, svi bi morali proučiti ezan. Jer fard ajn, šta znači fard ajn? Fard svakog pojedinca. A šta je fard kifaje? Fard kifaje da je bitno da se to uradi. Ne moraju svi. Neko, ako uradi, spada obaveza sa ostalih. Ako jedan čovjek prouči ezan, spada obaveza sa svih ostalih. A zato je fard kifaje. Jeste razumeli? Ako ne čuju, a imaju svoj drugi džemat, onda i njima fard. Onda ima fard. Dobro. Znači, fard je. Fard je samo kad su kod kuće, dakle, ili i kad su putnici. Isto. Fard je i na putu i kod kuće. Dokaz za to je kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Malik ibn al-Huwayrith i njegovom još jednom saputniku koji su kretali na put, kad im je naređivo i govorio šta će raditi na putu, kaže: "Iza hadarati salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum." Njih dvojica putuju i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kad dođe namaz, neka jedan od vas prouči ezan. Kada dođe namazko vrijeme, neka jedan od vas prouči ezan. Neka prouči ezan. Naredio im poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači da je vađib. I šta još znači? Bili su na putu, da je vađib i na putu i kad nisi na putu. Uvijek je vađib. Ovo je vađib, znači kome je vađib? Ha? Muškarcima. Kad kažemo muškarcima, vađib muškarcima, šta to znači? Šta znači kad kažemo vađib muškarcima? Da nije vađib jednom. Ako kažemo vađib muškarcima, znači kad se jedan zadesi sam negdje, nije mu vađib da uči ezan. Jeste razumeli? Znači nije njemu vađib. Iako se prenosi hadis, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o pastiru koji je sam na vrh brda čuva ovce, pa prouči ezan, pa klanja namaz, Allah subhanahu wa ta'ala mu zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje da će zato biti nagrađen, to upućuje na to da je to dobro, da je mustahab, poželjno da on prouči ezan. Međutim, nije mu vađib. Nije vađib kad je čovjek sam negdje na putu i negdje da uči ezan. Ali ako ima grupa, onda im je vađib da prouči. Šta? Da prouči ezan. Ujr. Nije grije ako sam ne prouči ezan. Onda mu je sevap. Ima nagradu. Ima nagradu. Dobro. Znači, vađib je muškarcima. Dobro. A šta je sa ženama? Dobro, ako im nije vađib, je li im haram? Je li im haram da uče ezan? Znači, ako se čuje glas, ako bi se čuo njihov glas, bio bi haram. Bio bi haram. Dobro, a ikamet? ikamet ako su žene same negdje, ako su žene same negdje, nije, dakle, moglo bi, Allah najbolje zna, moglo bi biti da im usteha, da i poželjno da prouče ikamet da bi se okupili i poredalo namaz. Allah najbolje zna. Znači, to je što se tiče žena. Dobro. Ikamet. Ikamet. Znači, ako je sam sa ženom, još uvijek nisu ljudi, nema dva čovjeka. Još uvijek je sam. Ako bi proučio ezan, svakako zato ima nagradu. Mustehab je. Mustehab je. Ako bi proučio ezan, mustehab je. A najbolje je da klanja u džematu, najbližem džematu. Pa je. Ljudima, znači muškarcima i na putu i kod kući. Za koje namaze? Za 5 dnevnih namaza. Dobro, za 5 dnevnih namaza, u 5 dnevnih namaza ulazi šta još? I džuma. I džuma se ubraja u 5 dnevnih namaza. Zašto? Zato što se klanja, kad se klanja džuma, ne klanja se podne. Dobro. Znači, za 5 dnevnih namaza. Za 5 dnevnih namaza. Šta to znači da se ezan nauči za bajram, da se ezan ne uči za nijedan bajram, da se ne uči za dženazu, da se ne uči za duha, za teraviju se ne uči ezan, za pomračenje, za namaz, za pomračenje sunca i mjeseca se ne uči ezan. Ko bi proučio ezan za ove namaze, šta bi to bilo? Bidat, novotarija, haram. Znači, uči se samo za 5 dnevnih namaza. I za džum. Kojim salavatom? Učenje salavata, učenje salavata za posebne prilike, ko što je ponedeljak, nedelja najveće, četvrtak najveće, znači uči petka i uči ponedeljka. Zatim učenje salavata petkom, ranije pred džumu, je bidat, bez ikakve sumnje. Ili prije ikameta ako uči salavat. Isto je bidat. U stvari ne uči prije ikameta, nego prije sunneta, poslije ezana. Da bi ljudi ustali da klanjaju sunnet, on ne ustaje niko dok on ne preuči salavat. Dakle, sve su to bidat. Sve su to novotari. Zašto? Petkom kaže, pa eto, lijepo je da se ljudi upomenu da je džuma. Pa zato da se ljudi upomenu da je džuma, uveo je Osman radijallahu anhu ezan prije džume. Dva ezana prije džume. Jedan ezan prije džume, na nekoliko, na sat vremena, a drugi ezan prije, kad počinje kutba. I to su dva ezana. Ste razumeli? Znači, to je. E sad, obzirom da su oni ovaj ezan prije, prvi ovaj ezan za džumu, pomjerili skroz do pred sami, dakle, ne klanjaju ni sunnete, ni na file, ništa ne klanjaju dok se ne prouči taj ezan, onda im se pojavila praznina. Treba je nečim da oglade se prije da je džuma. E zato su posegli za salavat. U stvari, onaj ezan koji uče kad nastupa tačno podnevsko vrijeme, taj ezan bi trebalo učiti prije. Na sat vremena prije. Da tim ezanom opomenu ljude da je petak. Ljudi kad čuju u 11:30 uči ezan ili u 11:00 uči ezan, šta će pomisliti? Petak. Petak. Svatit će da je petak, jel tako? Jer svakim drugim danom uči tek kad dođe vrijeme namasko. Jel tako? Kad dođe podne. A petkom uči u 11. Znači, ej ljudi, petak je. Drugi ezan kad zauči, tad je imam već na mimber. I to je taj drugi ezan poslije kojeg, šta? Je neispravna i batal trgovina. Ako se dogovori na trgovina poslije tog drugog ezana, kad imam se već popne na mimber, taj ugovor je batal. Ne priznaje se. Ne priznaje se. Zato, braćo, kad se pripremaju tamo ni stolovi ispred, da se prije pripremi. A ne kad se imam popne na mimber. onda više nema priprema za trgovinu. Ste razumili? Znači, to je taj ezan. I svi ovi salavati za koji ste pitali su bidati. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa ashabima se dogovarao kako ćemo oglasiti namaz. Po šta su predlagali? Bubanj, rog, zvono. Dok nije Omer radijallahu anhu jest i Zaid radijallahu anhu dok nisu usnuli san i usnuli ezan. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobri. Znači ezan je ostao sredstvo za oglašavanje namaskog vremena. Nikad, nigdje nije zabilježeno da je to bio salavat. Nigdje nema. Uvijek je to ezan. Čak je ezan oglašavanje za neke vanredne situacije i okupljanje, neko vanredno. U selu nešto se dogodi, neki iznenadan, iznenada se nešto desi u selu, u kvartu gdje stanujemo, u kvartu, treba ljudi da se okupe, da se, jel, dogovor pravi, javna neka rasprava, šta? Prouči se ezan. Ljudi čuju, ujutru 8 sati uči ezan. Šta će? Svi pravo u džamiju, odazivaj se ezanu, vidi šta je. Dakle, ezan je ostao kao poziv ljudima da dođu na zbor. Na zbor. Ili za namaz, ili za bilo šta drugo. Uvijek ezan. Kad je ezan i za nešto drugo mimo namaza, kako će onda za namaz biti salavat? Ne može. Znači, hajr. Dobro. Kažu neki učenjaci da je ezan za oglašavanje namaskog vremena kad se hoće da klanja namaz u njegovo vrijeme. Ako se klanja izvan njegovog vremena, onda da nije vađiv da se uči ezan. Šta mislite, je li ovo ispravno? Nisi razumio. Ako se klanja namaz u njegovo vrijeme, uči se ezan, je li tako? U tome se svi slažu. Ali ako se klanja namaz izvan njegovog vremena, je li onda vađiv da se uči ezan? Nakaza je, što kažu, nakaza. Znate šta vraćam? Ispravno je da je ezan kad god se klanja. Svejedno u namaskom vremenu ili van namaskog vremena. Ovdje još, nemoj da neko shvati da se može namaz klanjati izvan namaskog vremena. Ne može. Nego, na primjer, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj od bitaka bio sa ashabima. I kad su se umorili od hoda, mislim da se radi o vraćanju u Medinu nakon opsjedanja Taifa. Allah najbolje zna. Vraćali su se i dugo išli, umorili se, dobro su izmorili i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da odmori. A Bilalu naredio da uči ezan za sabah. I Bilal je dežuru čekao kad će zora. Svi su pospali i Bilala je probudilo sunce kad je ugrijalo. Svi su ustali. Kad je ugrijalo sunce, prigrijalo, onda se Bilal probudio. Radi Allaha. Kad je se probudio, izišlo sunce. Prošao saba. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje da uzješu na deve pokret i nakon što su malo odmakli sa tog mjesta, nije htio na tom mjestu, nakon što su odmakli sa tog mjesta, naredio Bilal da uči ezan. Jesu klanjali u namaskom vremenu? Nisu, znači klanjali su van namaskog vremena. Ipak je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se uči ezan. Je li tako? Međutim, ako ozbiljnije posmatramo ovu situaciju, ovo nije izašlo iz namaskog vremena. Kako nije izašlo? Jer namasko vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem odredio za onoga koji budan, je li tako? koji je svjestan i tako dalje. A za onoga ako prespava ili zaboravi, šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao? Men nama an salatin au nasiha falyusalliha idha zekeraha. Znači, onaj ko prespava namaz ili zaboravi za njeg, neka ga klanja kad ga se sjeti. Znači, oni su praktično, za njih je nastupila namasko vrijeme kad su se probudili. E, to je drugo. Ovo je se desilo jednom. Nije ni u mjesecu. Jednom u životu se desilo Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jednom. Jednom u životu. Jednom u životu. Zašto? Da ostane, znači da se pokaže kako se treba postupiti ako prespavaš jednom u životu, da znaš kako ćeš postupiti. Ako ti se desi jednom slučajno, ne daj Bože, u životu da prespavaš, da znaš kako ćeš postupiti. Znači, to je zato. Znači, oni su ipak u njegovom vremenu. U svakom slučaju, ako se misli na spajanje namaza, na primjer, podne i kindije i akšama i jacije, ako se klanjaju u jednom vremenu, onda neki kažu da je to izašlo namazko vrijeme, a drugi kažu nije to. U tom slučaju je jedno namasko vrijeme i za podne i za kindiju. Ste razumeli? Dakle, u svakom slučaju, kad god se klanja, tad se uči ezan. Svejedno, da li je odmah, znači, u namasko vrijeme ili nekad kasnije. Kako može biti kasnije? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad bi bila velika vrućina, naredio bi Bilalu da odgodi ezan dok malo ne zahlani. Nije naredio da se uči ezan u podne, u minutu, kad najviše grije, nego skroz blizu i kindijskog vremena, kad sunce dobro nagne prema zapadu, onda bi naredio Bilalu da uči ezan za podne, pa bi klanjali podne. Jeste razumeli? Znači, uči se nam ezan onda kad se trebaju ljudi da pozovu na namaz. Da se pozovu na namaz. Dobro. Znači, rekli smo da je vađib, ezan je vađib ljudima, bili na putu ili kod kuće. Jednom pojedincu je sunnet. Mustehab. Kad kažemo sunnet, znači mustehab. Poželjno. Ne mislimo da je sunnet od praksi Allahovog poslanika, ne. Nije to bilo od praksi Allahovog poslanika, jer on nikad nije sam klanjao. Jel' tako? Nego, u smislu, poželjno je. Poželjno je da prouči ezan, čak i kad sam klanja. Ako se pusti kaseta, Kastofonovići, ako se pusti kaseta, to nije ezan. Time nije spala fard kifaje, jer još uvijek niko proučio ezana nije. Je li neko proučio ezan? Nije. Rekli smo da je fard kifaje. Znači da je vađib je jednoj grupi ljudi da neko prouči ezan. Ako uzmemo kastofon i pustimo ezan, je li neko proučio ezan? Nije, niko, još uvijek niko nije proučio ezan, braći. Halal te, braći. Sustegnite se malo. Znači, puštanje kasete, još uvijek niko, puštanjem kasete još uvijek niko nije proučio ezan. Zašto? Ezan je ibadet. Jer šta smo rekli u definiciji ezana? Šta je ezan? Ezan je ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala određenim zikrom kojim se oglašava namazko vrijeme, je li tako? Ibadet. Može puštanje kasete biti ibadet? Ne može. Jer onda bi mogli i snimiti video kasetu. I okupuje se ljudi, gdje je hođa, pritulji tam to dugme, klanjajte za njih. Da vam kažem, islamska zajednica, ja znam da je islamska zajednica se ogradila od toga. Oni su dali proglas da im niko ne bi mogao prigovoriti ne znam, kao fetvu neku, da se mora učiti ezan. Ali ne idu zatim, pa poslije da provjeravaju da li se to ispoštuje, nego se time samo ograde. Ako im ko šta prigovori, kaže, pa mi smo rekli da oni moraju učiti ezan. Ništa više. A i dalje se prećutno odobrava ta pojava. Vi trebate da znate da time nije spala obaveza. Znači da, da ezan se mora proučiti. Proučiti. Ukoliko se nađete u takvom džematu i osjetite da ne možete, dakle, imate obavezu da opomenete, da pokušate to ispraviti, da makar dok ste vi tu, ako je taj imam neće da prouči ezan, onda da mu kažete, dobro, ja ću proučiti ezan, mogu li ja proučiti ezan, i tako dalje. Znači, da pokušate taj problem nekako riješiti. Ako ne može, onda je grijeh svakako njegov. Onda je njegov grijeh, onda nije vaš. Ako ste dali vi sve od sebe da se ezan prouči, onda je grijeh njegov, poslije toga nije grijeh vaš. Vi možete klanjati sa njima u džematu. Dobro. Kaže, vodi se rat protiv onih muslimana koji ostave ezan. Zašto? Prenosi se u Buhariju. Znači da je sahih. U Buhariju se spominje da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem vodio, znači kad bi išao u boj i došao do nekog mjesta i naroda, sačekao bi i vidio ako prouče ezan, ako ne prouče ezan, onda bi se pripremio za borbu protiv njih. Za borbu protiv njih. Bilježi ga Buhari. Uopšte ezan, ne spominje se da je sabahski. Moguće da je sabahski, zato što bi obično, jel? Jeste. Hajrin šal. U svakom slučaju ezan. Znači oni koji ga ostave. Da li ti znači da su oni sad kafiri? Ne znači vraći. Nego su ostavili vađib. Ispustili si vađib. A nije, ne mora da znači ako se protiv nekoga vodi rat, da time se smatra kafirom. Nekad se može rat voditi protiv muslimana, tako, koji neće da budu pokorni, neće da slušaju. Dobro. To je što se tiče ezama. Jeste. Vađib, sad smo govorili. Znači da je vađib i na putu za grupu. Za grupu. Ne bojte, braći. Kogod nešto prečuje, neka slobodno upita. Neka slobodno upita. Dobro. I kamet je isto tako vađib. I kamet je isto tako vađib. Nije za pojedinca, za grupu. Za grupu. Međutim, ako se nalazimo u mjestu gdje se ezan proučio, a mi nismo iz opravdanih razloga išli u taj džemat, čuli smo možda i daleko ili tako dalje, ili smo zanijetili spojiti zbog neke svoje nužde i tako dalje, onda, ako smo čuli taj ezan, kad mi kao grupa ponovo hoćemo da klanjamo, nije nam vađiv da učimo ezan ponovo. Dovoljno je taj ezan koji smo čuli, koji je proučen u tom mjestu. Znači, u jednom mjestu je dovoljno da se jedan ezan prouči. Svaka druga grupa koja hoće u džematu da klanja, nije obavezna učiti ezan. Dovoljno je da prouči i kamet. Onda treba proučiti ezan. Onda treba proučiti ezan. I nismo čuli ezan. Onda ćemo učiti ezan. E sad ćemo govoriti o ezanu, o načinu učenja ezana. Prije toga, sunnet je, znači, sunnet je za žene. Mustehab. Ne u smislu sunnet Allahovog poslanika, nego poželjno. Mustehab. Allah najbolje zna. Za pojedinca kao i ezan. Jeste, ako ispusti ikamet pojedinac sam, jeste za farze. Znači, ako ispusti, onda to njemu nije obaveza, nije mu vađib, ni ezan, ni ikamet. Ne, nije mu vađib. Nije ušao u namaz, nije mu vađib. Dobro. Haram je uzimati nadoknadu za ezan. Haram je uzimati nadoknadu za ezan. Znači, uzimati nadoknadu. Ne u smislu da neko kaže ko će učiti ezan, ja mu dajem toliko. I ja kažem ja ću. To nije haram. Haram je da se napravi ugovor. Da mi kažemo, ko bi nam bio mujezin? Kaže, ja ću biti mujezin. Ali plata je toliko, toliko. Da se dogovori, znači, da se dogovori kao plata. Znači, da bude iznajmljen kao mujezin. E, to je haram. Međutim, ukoliko se iz Bejtul Mala, iz državne blagajne, odredi onaj ko vodi računa o državnoj blagajni, odredi platu mujezinu, to je halal. To je halal. Zato što je državna blagajna osnovana radi čega? Radi potreba muslimana. Radi potreba muslimana. A jedna od potreba muslimana je da se u svakom mjestu oglašava namasko vrijeme. I onda je dozvoljeno iz državne blagajne, iz Bejtul Mala, da se plaća. Međutim, kažu da nije dozvoljeno ako se javi neko ko će to raditi bez nadoknade. Ako se javi neko ko će raditi bez nadoknade, nije onda dozvoljeno uzeti nekoga ko će uzimati nadoknadu. Zašto? Zato što se time štiti Bejtul Mala. Štiti se imetak muslimana. Dobro. Kaže da je od uslova da mujezin ima glas. Kakav glas? Vidiš, svi kažu lijep, a ne mora da znači. Jak, može da znači da ima jak, prodoran glas. A najbolje je da ima i jak i lijep. Jel tako? Znači, mujezin od njegovih šartova je da ima jak i lijep glas. Drugi šart je da bude emin, povjerljiv. Šta znači povjerljiv? Da ne uči ezan kad nije još vrijeme. Znači da bude povjerljiv. Da ne uči ezan prije vremena. Da se ljudi ne bi prije vremena omrsili. Da ne uči ezan prije vremena ujutru. Prestanu ljudi jest, a mogli još jest. I tako dalje. Da bude povjerljiv. Treće, da bude od onih koji znaju namaska vremena. Koji znaju namaska vremena. Zašto se ovo spominje? Zato što se prije, dakle, nije bilo sata, nego se gledalo namasko vrijeme, pa da bude od onih koji znaju prepoznat koje je namasko vrijeme prestupilo, kad je nastupilo namasko vrijeme. Znači, treba da ima jak glas, treba da ima lijep glas i treba da ispravno uči. Da ispravno uči. E, ovo ovdje, kod nas mi imamo dosta pjevača, ali malo onih koji ispravno uči. Šta znači ovo ispravno? Znači da uči ezan izgovarajući ispravno sa stanovišta arapskog jezika, da ne promijene značenje. Kod nas je raširena jedna druga neispravnost. Recimo, oni jezane na kasetama, oni su ispravni sa stanovišta arapskog jezika, ali su neispravni sa stanovišta izvedbe, načina na koji se ezan uči. Gdje se, šta? To je neispravno. Gdje se uvode nagamati, znači nagamati note pjesničke i pjesmarice. To je nepoželjno vezano. Međutim, nekvar jezan, ispravan jezan, smatra se da je proučen. I tako kad se prouči, ali je mekruh. Nepoželjno. Nepoželjno da se u ezanu puno zavija, da se izvodi kao pjesma. Jer ezan nije pjesmu. Nego da se po tertilu izgovori, kao što se ezan, kao što se Kur'an uči po tertilu. Je li tako? I Kur'anom se ne pjeva, nego se uči po određenim pravilima. Znači, treba da bude za ezan, treba da bude povjerljiv. Inače, za sve obaveze u islamu trebaju šartovi, jel tako? Snaga i povjerenje. Tako, da bude jak glas i da bude povjerljiv, vidiš, treba snaga i povjerenje. Dobro, nekad imamo povjerljivog, ali slab. A imamo drugog, jak, ali nije povjerljiv. Kome je dati prednost? Povjerljivom. U većini slučajeva povjerljivom, ali nekad se daje prednost jakom. Nadpovjerljivom. Zavisi od toga o kojoj se ulozi radi. O kojoj se ulozi radi. Naprimjer, kadija, tu se daje prednost povjerenju. Iznad svega. Kadija. U kadiluku. Da sudi, presuđuje ljudima i tako dalje. U nekim drugim stvarima manje se obraća pažnja na povjerenje, bitna je čvrstina, snaga. Treba jak, ne treba povjerenje. Dobro. Ako u nekom mesdžidu ima određen mu jezin, nije dozvoljeno nikom drugom da uči jezan. Ako ne ima, onda se svaki put, jel, daje prednost onome koji je najbolji po ovim kriterijima. Znači, najprodorniji, najljepši i najispravniji uči. Jel tako? Povjerljiv je. I tako, najboljem se daje prednost. Ako se ne mogu da dogovore koji je najbolji, a otimaju se, ne kocka. Nego kura. To se zove kura, znači izvlačenje. Znači izvlačenje. Na bilo koji način, na bilo koji način izvlačenje, da li da se sakrije ispod prsta ili da se, na bilo koji način izvlačenje, izvlačenjem se odluči ko će učiti ezan. Zašto? U šerijatu često izvlačenje može biti uzeti se kao presudno. Kad dođe do toga da se ne možemo dogovoriti, ajde izvlačimo pa koga se izvuči. Tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi kretao na put u sahih hadisima, šta? Od svih svojih žena vodio jednu na put. Koju će povesti svaki put? Kad bi se one dogovorile? Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izvlačio. Koju izvuče, povede sa sobom na put. Dobro. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Znači, bilo je izvlačenje, pa je jedno od njih vodio sa sobom na put. Dobro. Kako se ezan uči? Ezan ima 15 rečenica. Kako 15? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4. Ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en la ilaha illallah. 6. Ešhedu enne Muhammeda Rasulullah, ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. 8. Hayya ala sara, hayya ala sara. 10. Hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. 12. Allahu akbar, Allahu akbar. 14. La ilaha illallah, 15. Ezan ima 15 rečenica. Ovo je Bilalov ezan. Ovo je Bilalov ezan. Drugi ezan koji se spominje od Ebu Mahdure, ashaba kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio ezanu i ostavio ga u Mekki. Ebu Mahdure imaju dvije predaje. U jednoj predaji ima 17 rečenica, a u drugoj ima 19 rečenica. Kako? U predaji u kojoj ima 19 rečenica, ima ovih 15 koji smo mi nabrojali, s tim što se dva šehadeta ponavljaju prvo u sebi, pa onda na glas. Znači ima 15 plus još 4, 19. Kako? Uči Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Do sad je sve isto. E sad, prije nego što na glas kaže Ešhedu an la ilaha illallah, izgovori u sebi. I onda naglas. Prije što naglas izgovori ešhedu ene Muhammeda Rasulullah, u sebi izgovori ešhedu ene Muhammeda Rasulullah. I onda naglas izgovori. I tim poduplavanjem dobije 19 rečenica, je li tako? Ovo je isto predaja sahih. Sahih. I treća, 17. 17 kako? Umjesto 4 tekbira naprijed prouči samo 2. Kaže Allahu akbar, Allahu akbar. I onda prije nego što naglas izgovori šehadet, izgovori prvo u sebi. Pa opet drugi šehadet prije nego što izgovori naglas, izgovori u sebi i ispadne zbir 17 rečenica. Ste razumili? Znači imamo 3 načina učenja ezana. I sve 3 su ispravne. Sabah dodaje se es salatu hajru minan naum i on ima 17. Ste razumili, braći? Ovo je što se tiče ezana. Bitno je napomenuti da je svaka od ovih predaja ispravna. I da se nikome ne može reći šta tu ti, kako tu ti. Znači, ispravno. Dobro. Što se tiče ezana, trebalo bi nekad, najispravnije bi bilo nekad učiti ovako, nekad mako. Time se oživljava i sunnet. Ali ako bi se time ljudi zbunili, ako bi se fitna izazvala, onda treba onako kako su ljudi od jedna od 3 ova načina izabrali. Dobro. Kaže za ezan juratiluha, znači uči ih po tertilu. Polako, glasno izgovara. Po tertilu. Kao što se uči Kur'an. Ste razumili, braću? Ezan može učiti čovjek pod abdestom. I to je najbolje. Može ga učiti čovjek i bez abdesta. Nema nikakve smetnje. Ako bi ga proučio koji džunup, to bi bio mekruh. To bi bio mekruh. Dobro. Okrene se prema kibli. Kad uči ezan, okrene se prema kibli. Stavi prste u uho. Zašto? Da bi mogao biti glasniji. Jer kad se začepi uši, onda može biti glasniji. Dobro. Osim hayya ala sala i hayya ala fala, znači okrenuti prema kibli. Samo na hayya ala sala i hayya ala fala okreći se lijevo i desno. Kako se okreći lijevo i desno? Neki kažu da kad uči, hoće da kaže hayya ala sala, jednom se okrene hayya ala sala na desno, drugi put hayya ala sala na lijevo.